لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن دا د یاقوتو زمرد ملغلر وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن دا د یاقوت زمرد ملغلر وطن غازی درې سړی چینې د غرونو دنګي څوکې غازی درې سړی چینې د غرونو دنګي څوکې ګور ګور ګور شین کای ترخې د نختر وطن تور ګور ګور شین کای ترخې د نختر وطن د یاقوت زمرد ملغلر وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن دا د یاقوت زمرد ملغلر وطن رون سیندونه زړ ګلونه شنه باغونه لري رون سیندونه زړ ګلونه شنه باغونه لري ڈکلا انار لانگورو دا انزر وطن ڈکلا انار لانگورو دا انزر وطن دا دیا قطو زمرد ملغلر وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن تا د یاقوت زمرد ملغلر وطن ډیر زړه ور دل تراغلی فجړا دتللی ډیر زړه ور دل تراغلی فجړا دتللی پکیلو شوید زمری دا غزن فرو وطن پکیلو شوید زمری دا غزن فرو وطن دا دیا قطو زمرد ملغلر وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن تا د یاقوت زمرد ملغلر وطن دا د حیا دا د اسلام او د عزت جونګړه دا د حیا دا د اسلام او د عزت جونګړه مخزن د علم د زیبا د شمل ورو وطن مخزن د علم د زیبا د شمل ورو وطن دا د یاقوت زمرد ملغلر وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن لکه جانان را باندې ګران د دمر مرو وطن دا د یاقوت زمرد ملغلر وطن دښمن پر کور راځي تر کور بیرته تللی نشي دښمن پر کور راځي تر کور بیرته تللی نشي د ناز ولو غیرت منو بخت ور وطن دناز ولو غیرت منو بخت ور وطن تا د یاقوت زمرد ملغلر وطن لک جانان را بند گراند د مرمر وطن لکھ جانان را بند گران دا دمر مرو وطن تا دیا قطو زمر دو ملغل رو وطن زما وطن کی چی کئی دو سوزی دلو حتی زما وطن کی چی کئی دو سوزی دلو حتی خدای پخ پلاکڑی لمبا دلند غرو وطن خدای پخ پلاکڑی لمبا دلند غرو وطن قطو زمر دو ملغل روتن لک جانان را بند گران دا دمر مروتن لک جانان را بند گران دا دمر مروتن تا دیا قطو زمر دو ملغل روتن د تسلپ پا دعا د تستڑی شولی د تسلپ پا دعا د تستڑی شولی رب را جوړ کړی د خپل څو ببر سر وطن رب را جوړ کړی د خپل څو ببر سر وطن قطو زمر دو ملغل روتن لک جانان را بند گران دا دمر مروتن لک جانان را بند گران دا دمر مروتن تا دیا قطو زمر دو ملغل روتن تو زمر دو ملغل روتن دادا یا قطو زمر دو ملغل